Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki dinleyiciler size de günaydın. Geçikte de şahane bir perşembe sabahında gökyüzünde fırlanıyoruz. Şevki Ege çalıştın mı? Çalıştım Şenol Bey. Hakikaten sabaha kadar deliler gibi çalıştım. Nasıl deliler gibi çalıştın? Manyak şimdi şey yapma bizim başımıza. Hayır ya, gerçekten böyle canımı dişime taktım şey olmuyor. Komşuları falan topladım evde. Minderlerden eşek yaptık. Eşek sepeti çalıştık bütün gece. Geçikten çok acımlısın Şevki'ye geldim. Çünkü Tamer'le dün konuştuk. Ya şu Tamer Karadağlı'yla artık görüşmeyi şey olayım. Ben olayım programın sunucusu. Yani tabii ki benim de zaten şu anda terazi'ye. Şimdi beni bir terazi gibi düşün. Tamam Şenol Bey. Evet, şimdi terazi gibi düşünüyor musun beni? Tamam dedim ya Şenol Bey. Evet. Şimdi terazinin bir kefesine seni koyuyorum. Tamam mı canım kardeşim benim? Güzel sevgilim. Sen bir düzgün konuş. Tamam anlayacağım. Seni terazinin bir kefesine koydum. Öbür kefeye kimi koydum? İşte Tamer Karadağ'ı. Doğru. Şu anda zaten kefelerde senin kefenin biraz daha ağır çektiğini... Alo? Evet. Ağır çektiğini duyuyor musun? Duyuyorum Şenol Bey. Ağır çektiğini söyleyebilirim. Demek Karadağlı şu aralar biraz sallantıda, anlatabiliyor muyum? Ben de sana göz kırpıyorum şu anda. Teşekkür ederim Şenol Bey. Ben zaten diyorum size, yani en baştan hiç karıştırmasaydınız keşke bu Tamer Karadağlı'yı. Biz aramızda bunu netleştirseydik. Hatalar neyse onları ortadan kaldırsaydık, pürüzleri giderseydik. Ama şimdi tabii ki. Tabii biraz da yapımcı olarak ben de düşün Şevki Ege. Yıllar içinde her zaman ön planda adamdım. Şimdi geri plana geçince biraz daha olaya değişik açılardan bakabiliyorum. Diyorum ki acaba programı Tamer Karadağlı gibi usturuplu bir adam musunsa? Ama şimdi ben de usturupluyum Şenol Bey. Benim ne terbiyesizliğimi, ne saçma sapan hareketimi gördünüz ki bugüne kadar. Tabii orası öyle de. Tabii kadar da esprili ya. Şey, dün telefonda konuşuyordun. Şenol dedi, sana bir espri yapayım mı? Yap Tamer'cim dedim. Yap güzel sevgilim dedim. Ona da mı sevgilim diyorsunuz? Ya laf arasında. O da dedi ki, Şenol dedi, sana esprim geliyor. Yap dedim. Baba dedim. Nasıl gülüyorsun Şevki Ege? Telefonda 4-4,5 saat aralıksız haberlere kadar güldüm. Anladım. Televizyondaki haberler. Haberler başlayınca kadar güldüm. Sonra haberler başlayınca sustum. Ne güzel gülmüşsünüz ya. Arada başka bir şey konuşmuyor. Ya konuşmak da yap adamın. Şu baba diye şey de var ya. Var ya Şevki Ege. Şimdi tabii ben yapınca olmuyor ama tabii Karadağlı yapınca çok komik oluyor. Şenol Bey, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Başka bir esprisi yok galiba Tamer Karadağ'ın. Habire baba bunu anlatıyorsun. Evet öyle bir de taş fırın falan. Şu aklıma geldikçe o baba sesini ya. Ya biz burada prova yapmayacak mıydık Şenol Bey? Niye şimdi Tamer Karadağlı'nı anlatıyorsunuz bana? Ya tamam doğru. Haydi bakalım görelim sen nasıl çalıştın. Ama bana yarışmacı lazım. Ben yarışmacıymışım gibi olayım. Ama şimdi siz... Hem programın yapımcısısınız hem de şimdi benim karşıma yarışmacı olarak çıkıyorsunuz. Hani ben size o zaman biraz torpil yaparım gibi geliyor. Öyle bir şey olacak. Şimdi hemen tamamen... Yok öyle değil. Yani şimdi zihinsel olarak böyle hani psikolojik olarak öyle bir şeye yatkın mıyım diye. Öyle bir şeye yatkın sen. Ben tamamen zaten bir baba duymak istiyorum şeyi. Diğer telefonumdan arayayım mı? Diğer hattımdan. Arama Şenol Bey, şurada prova yapacağız. Tamam başla sen o zaman. Eşek sepetine hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacılarımız yine eşek sepetinde şanslarını deneyecekler. Eşeklerini yürütecekler. Aferin çok güzel Şevkine Ege bak. Tamer de bu anlarıma yok. Bir dakika şimdi karıştırmayın Tamer Karadağlı'ya ya. Tamam. Devam mı? Devam et tamam şimdi yarışmacılar arıyoruz gibi. Şimdi de Şek Sepeti'nin birbirinden şanslı yarışmacılarını alıyoruz arka arkaya. Bu geceki ilk yarışmamız... Yani gece değil program. Nasıl gece değil? Gece kuşağı diye düşünmüyorum Şek Sepeti'ni. Nasıl, ne zaman oynayacak televizyonda? Sabah. Sabah kaçta Şenol Bey? Sabah 7'de. Sabah 7'de ne yarışması Şenol Bey? Benim zaten benim radyo programım var sabah 7'de. Şimdi tabii ki bu biraz Tamer'in acaba sabah işi var mı? Ya Şenol Bey ama şimdi ne öyle sabah 7'de ne yarışması oluyor? İnsanlar daha gözünü açmadan ne nerede yaşayın? Ya işte bunu köy yarışması gibi düşün. Ne alakası var köy yarışmayı? Köyde insan sabah kalkınca ilk neyi görür? Horozunu görür. Sonra da neyi görebilir? Eşeğini görebilir. İşte biz de bir köy yarışması olarak böyle bir espri peşindeyiz. Yalan mı? Şimdi yalan mı diye bir soru yok. Nasıl yalan mı diye bir soru yok. Yani ne bileyim yalan mı gerçek mi? Ben anlamadım ki şimdi. Ben 7'de yarışmaya gelemem. Radyodayım o zaman. Tamer'le konuşacağız o zaman. Tamer'le anlaşacağız çünkü. Alo. Git anlaş Tamer'le. Allah Allah. Ha ben niye bozuyor? Ben profesyonel olarak sana bir şey söylüyorum burada. Yeah! Git Tamer'e söyle. Tamam bana ne Allah Allah. Ama haksızlıklar oluyor bana burada. Olacak şey diyor. Tamam şey bak kapatın artık telefonu. Oo bakıyorum haksızlaşmaya çalıştım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi buyursunlar. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Bari Bey bir de siz günaydın deyin bugün çünkü enteresan bir ses tonuyla katılıyorsunuz programımıza. Ben günaydın yerine sad but true demek istiyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. 35 bu yaşından espriler... sonra Metallica dinlersen. Valla Metallica söylersen daha doğrusu olacak budur. Sadece ben değil. Ben ve daha niceleri Metallica diye çılgınlar gibi gerçekten de Kraliçenin çok değerli çocukları diyorum ben onlar için. İngiltere'nin bağrından kopup gelmiş, İngiltere'nin yetiştirdiği en güzide insanlar. Bu tribute bandların esas adı Türkçe Çakma. Çakma Metallica'ya gitti değil mi? Çakma Metallica. Çin Metallica. Çakma Metallica'ya gitti. Çakma Metallica de ayağına gelmiş Fahir. Valla ayağıma kadar geldiler çocuklar. Bir gün önce Sinan Aygün gelecek yalnız. Niye? Sahte Metallica'ları ülkemize sokanlar diye kapatacaklar dükkanını. Aşk olsun ya. Ona da gerekli. Ne kimi istiyorlarsa getiririz. Çok güzel. Piyasa bunlardan kaynıyor. Bir de bunların Iron Maiden'ını getiriyoruz haftaya. Onlar da çok güzel. Ama hadi çok... ya onlar mı? O zaman Çakma Iron Maiden. Haftaya aynı gün mü? Haftaya aynı gün ve saatte. Yine çarşamba günü mü olacak? Tabii canım. Tamam Ankara'yı... yine perşembe günü senin böyle yani. Sesler. Çakma metale doyuracağız yani öyle. İyi yani bakalım. Gece hayatının Maltepe pazarı mı oldu şey? Her şeyin aynısı. Neredeyse aynısı. Hem daha ucuzu. Vallahi öyle. Daha da hesaplıya geliyor. Ama İstanbul'a geldiğinde de gitmezsem. Aha da şu ahir ömrümde iki yakan bir araya gelmesin. Öyle söylüyorum. Büyük ahit ettim. Çiğ yumurtalarını iç sesini düzelt. Orada beraber bozarız diyoruz. Diyoruz. O zaman bir diğer dükkanının konusuna geçiyorum. Müsaade edersen Fahir. Lütfen. Sesinle hayatımıza girdin ve hiçbir zaman çıkmayacaksın. Hafta içi her gece saat 22'de Radyo Öttü'de. Bu bir başlık falan gibi mi? Oda servisi. Oda servisi. Oda servisi. Hangi bir şey? Bu da servisi. Haldun İnce 1967-2005. Radyo Oti. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi o zaman madem ilk etkinliklerinden bahsettik biraz daha diğer dükkanımıza geçelim Fahir Bey. Şimdi İngiltere'den bir haber var. Onu bir ilk başta bir anlatayım. Hı-hı. Sonra bir uyarlayalım. İngiltere'deki bir restorana giden 10 kişilik bir grup. Ben yemeklerin... adam başı 20 pound'a çıkar. Oha işte bak adamın düşünce şeyine bak. Ben sana söylerim abi. 20 pound dedi adam başı. Sen espri falan zannediyorsun benim burada feryatlarımı. Ben diyorum ki oraya biraz insanların gidebileceği. Efendim son derece şık insanların değil dışarıdan camla. Ya arkadaşımız canımız ciğerimiz dediğimiz adam mekan açıyor. Biz sadece camdan içeriye bakabiliyoruz. Olabilecek mi böyle bir şey? Böyle bir şey yani olabilir mi? Akeleştersen. Para biriktirip güzel deri mont alırsan ben de girerim falan diye hayaller kurarak mı bakacaktım o mekanın camlarına? Şimdi arkadaşım öyle değil. Tabii ki burada cost dediğimiz bir sistem var. Cost yani adam başı maliyet ablam. Ghost'u sana yanlış anlatmışlar falan. Vallahi ona göre bir şeyler yap. Aşk olsun ya bak, ama çok yani haklı ya adam. 10 kişi diyorum, adam başı 20 pound diyorsun. Ya 5 kişi olsa ne olacak adam başı? Yine 20 pound. Yine 20 pound. Adam başı Ghost çünkü doğru. Doğru. 10 kişilik bir grup, yemeklerin hem çok geç gelmesinden hem de çirkin olmasından dolayı garsona sinirlenmiş. Şaşıfelek çıkmasına yani. Garsona buraya sinirlenmiş. Kadar hiçbir problem yok. Halledilir. Ha. Gruba sinirlenen garson kalabalık olduğuna bakmadan adisyona terbiyesiz şeyler yazıp o 10 kişilik gruba vermiş. Beğenmediyseniz şimdi buyurun hesabınız diye. Buyurun hesabınız diye değil de yani adisyonda olmaması gereken kelimeler. Ayıpçı ayıpçı laflar. Otomatik sisteme geçecekler. Önemli olan kaç para yazmış oraya. Aynı adam başı. Hem adisyonda olmaması gereken şey hem de orayı şişirdiyse o zaten ayıp bir şey. Sıfır yazmış ya. Sıfır yazmış. Yani şöyle demiş, beğenmediyseniz mesela ne yemiş olabilir? Hayır. 10 kişilik bir grup gelince ne yemiş olabilir? Şöyle. Ravioli yemiş olabilir yani, kimisi ravioli yemiştir. Kimisi ıspanak yatağında affedersin somon füme yemiştir. Mesela ona cesaret. Ya bak şöyle bir şey yapsan işletmeci olarak. Ha. Ricacı oluyorum senden. Söyle canım. Yiyen gene yesin orada somonunu, bonfilesini. Bizim gibi halk halk tipi insanlar. Ekmek arası patates veriyorum. Ha, ekmek arası patates, onu menüye koy. Hoş da bir isim koy. Tabii. Ekmek görünümlü patates falan gibi. Ekmek yatağında patates. Ekmek gibi. Yatağında patates. Patates ha. Yatağında ekmek yap ya. O biraz daha pahalı olsun. Oğlum. Yani eğer bizim durum adamlar geldiği zaman cebinde parası varsa patates yatağında ekmek, yoksa ekmek yatağında patates yer. Tabii ha. Canım. Bizde zaten fix o 12 TL. Oha! Gene kost diyorsun ya. Kost hocam. Bana 2 YTL yanına ayranıyla 3'e çıkacak bir menü hazırla. Onu yerken istersen gerekirse bir de kukule tak tak bizim gibilere. Bunlar ucuz yiyorlar. Bak bence olabilir. Tam ekmek döner 2 YTL. Hayır, neden bahsediyorsun? Şöyle bir şey yapabilirim. Böyle bir şeyin kafasına kese kağıdı. Ağızları açıp gülen yüz. Biz kese kağıdımızla yiyelim. Yeter ki o ortamı biraz içeriden soluyalım. Olur. Ablam olur. O zaman burun kısmını da açman lazım. Solumak adına. Pis pis kese kağıdını koklamak istemem. Güzel güzel kese kağıtları yaparsın. Siz onu merak etme. Ama o da kost ablam. O kese kağıdı mı? Tabii. Bir kese kağıdı diyeceğiz şimdi abi. Gidecek getirecek Londra'dan kese kağıtları. Bunun kostu diye yine pant çıkaracak. Valla öyle yazmış garson. Beni beğenmediyseniz bunu da yiyin diye alternatif yiyecekler sunmuş. Ama tam da yiyecek değil. Kendi vücudundan parçalar. Ha. Yok. Öyle yazmış. Ve sıfır demiş. Sıfır sterlin hesabı. Bunu da yiyin gibi mesela ağzımı mı? Senin ağzını yerim. Cümlesindeki gibi. O zaman ağzımı yiyin mi demiş. Ay mesela ağzın yendiğini biliyoruz şarkılarda geçtiği için. Yani hiç bugüne kadar şarkılarda geçmemiş olan bir en bölüm. Azından piyasaya çıkan şarkılarda geçmemiş. Bu çok normal ki. O garson bende çalışıyor, öyle söyleyeyim sana. Nasıl? O bahsedilen İngiltere'de falan değil, ben sana söyleyeyim. Herhalde bir arkadaş, hangi gazeteydi o? Oradan bir yakın bir arkadaş yazdı. Öyle mi, öyle mi diyorsun sizin garsonu? Çünkü benim yakın zamanda yakın zamana kadar bende olan bir böyle bir personel vardı. Arkadaş şeyle böyle samimiyeti biraz yanlış anlamış. Şöyle konuşuyordum şu an. Çok kalabalık koyayım ya falan diye. Müşteri de arkadaşım niye böyle konuşuyorsun? Sen böyle konuşmamasın diye dedi. Ya ben samimi olmak istiyorum diyen bir. Hadi ya. Hangisi o? İşte halk tipi garson dediğim o. Bizi... Hadi ya. Kese kağıtlı müşterilerle öyle konuşuyor. Yakın zamana, yakın zamana kadar değil, dün yani. Yani evet. Ha, çünkü üçüncü nesil garsonlar geldi değil mi Fahir Sayın? Geldi üçüncü nesillerde başlıyor. Evet, öyle. Böyle bir haber yani, o yüzden bununla başlayalım dedim. Küçük dersler çıkarmak için. Dışarıdan yiyecek de gelebiliyor muyuz? Hocam dışarıdan yiyecek içecek almıyoruz. Niye, bahçeniz açıldığı zaman ben gelirim abi. Hiç kimse de bir şey diyemez. Hakikaten tamam. Ne olacak? Kime ne zararımız var ya? Patates ekmeğimizi alıp dışarıda zaten senden de bir kola bir ayran gibi bir şey alacağız. İkiye ayıracağım. Bir kısmını böyle dışarıdan yiyecek içecek getince yer. İşte döşek. Yerlerde döşekler, kırlentler. Yeri de kağıt, gazete kağıdı üstünde öyle ikram. Servis nasıl? Peki ben sana şöyle bir son bir teklifte bulunabilir miyim? Ver. Yerse... Tabii yerseniz. Veya evet. Aklın keserse. Evet. Sizin o koca vitrin var ya. Evet. Ben orada yöresel kıyafetler giyerek. Yemin ediyorum mantı aç. Mantı açayım. Sana dünyada. Ama senin tabii orası böyle tarz bilmem ne falan. Ya bir, bu dünyada işte tasarımcılardan ve bir takım şık insanlardan başka şeyler de var. Mesela orada eczaneye giden adam var ya. Evet. Onu da mesela ben o kafeye çekmek için. Yerel kıyafetler dediğimde İrlanda yerel kıyafetleri. Tabii. Bence işte şeye de uygun olur abi. Kafenin havasına da uygun. İrlanda çünkü bizim İrlanda yerel kıyafetli bir adamın madencilik gözleme orada. Gözleme açtı nerede görülmüş? Gözleme tek... ne? Hamburger şey yapayım. Tabii hayır, gözleme. Kafede gözleme yok. Kafede mi? Kafede niye olmasın? Petit Café. İsmini de değiştiriyorum ben zaten. Petit Café. Anglo-Sakson tarzındaki kafemizde bu İrlandalı arkadaşımızın yaptığı gözlemelere bayılacaksınız. Üstüne de reçel döktüm. Al sana İngiliz mutfağı. Bitti gitti. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Michel de Michel'miş ha. Kaç adam kaç şarkı yazdı Michel'den. Bitirdi bitirdi. Beatles'ından Guns N' Roses'una kadar. Buyursunlar efendim. Michelica diyoruz biz ona. Michelica. Michelin'in o tombul bebeği. Şimdi gerçekten de beni çok üzdü. Bu sabah bu haberi okuduğum zaman gittim ağladım. Hırsımdan ağladım. Sen ondan mı ağlıyordun? Evet. Hıncal Uluş'ta biliyorsunuz sevgili Sezen'in dostlukları. 25 yıllık dostlukları bir hiç uğruna bitmişti. Ve neden olduğunu bir türlü açıklamıyorlardı. Bugün sabah çıktı. Ve bundan sonra ben dostluklarımın bitmemesi adına gerekirse sizle öpüşmeye karar verdim. Ne öpüşmekten ziyade bize böyle bir yemek fişi gibi bir şey verirsen dostluğumuz ilelebet. Ben size buldum ya, karne vereceğim, karne. Çok güzelmiş. Nasıl karne? Hem de daha çok çalışacağız, karnemiz yüksek olsun diye notlarımız. Böyle bir ekmek karnesi vereceğim. Hı. Ayrıca yemek karnesi de vereceğim. Ha oradan gelip biz alacağız kafeden. Tabii onu imzalattım. Orada yiyebilecek miyiz peki, yoksa kuyruklara girip oradan alıp eve mi? Saçmalama oradan vereceğim. Alır. Cool Park'ta yeriz abi. Abi saçmalama, o kadar yemek şey almış. Nezih ortamını bozmayalım abi, biz halk tipi adamız. Şimdi size bir sürprizim de var. Sizin için tahta kaşıklar da yaptırıyoruz. Aa aslında çok güzel fikir ya. Tahta kaşıkla yiyelim biz ama karneyle orada yiyelim ama. Ege bundan vazgeçmeyelim. Orada yemek. Evet. O bizim için bir tavizdir çünkü. Doğru, geri adım yani. Sizin için bir taviz, benim içinse bir taciz. Şimdi Hıncal Uluş'la sevgili Sezen'in dostluğu 3,5 yıl şimdi önce. Şimdi düzelmiş mi? Hayır. Hala evet. Kötü araları. Şimdi Aralık 1999'da evde maç izliyorduk bir diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunu Duk dediğine göre Hıncal Uluş mu yazmış evet, bugün? Evet. O mu yazmış? Hıncal, sevgili Hıncal yazmış. Evet. Sevgili Hıncal şöyle diyor. Aralık 99'da evde maç ediyorduk. Maç ediyorduk mu? Şakalar şaka. Bahçesi var ya oğlum böyle çift kale. Japon kale maç yapıyorlarmış. Sezen Aksu'ya da ben maç izlemeyi yakıştıramadım doğrusu. Niye canım? Sen ne şimdi o zaman... kadar duygulu şarkıları yazan kadın maçta lala versene Allah diye böyle bağırıyor mu yani? Olur mu? Senin o zarif ellerinle bile maç seyretmen benim hoşuma giderken sevgili Sezen. Ne parçalar ondan efendim? Sonra çıktı? Ben zarif ellerimle maç seyrediyorum da. El kol hareketi yapıyor ya zarif elleriyle. Ben kaç defa seyrettim maç? Benim oğlum, ben baştan sona seyrettiğim maç 4'tür. Onun dışında yarım yamalak seyrettiğim maçları da hesaba katarsan 7'dir. Bu arada ben bu 4'ünün 3'üne şahidim. Hatta sen de şahitsin Fahir. Çünkü beraber seyretmiştik hatırlıyorum. Yarım yamalak seyrettiğinin sayısı kaçtı? 3. Onun da ikisine şahidim. Ayrıca bir tane de canlı maç seyrettin galiba yarım yamalak. İşte onunla beraber. Ona da şahidiz Fahir. Ne güzel ya. Şimdi adamın bütün hayatı gözümüzün önünden film şeridi gibi geçti. Şimdi bir süre sonra sevgili Sezen gitmek için ayağa kalktı. Tam yanağından öpecektim ki ne zamandan beri yanağımdan öpüyorsun beni? Biz dudak dudağa öpüşmez miyiz? İğreniyor musun benden dedi. Manyaklığın alemi yok Sezen. Sen benim ağzıma affedersin tükürsen iğrenmem dedim. Güzelceme öpüştük gitti. Üstünden onca zaman geçti. Ne bir telefon, ne bir haber, ne mektup, ne de haber gelmiyor artık. Bu yüzden mi açıklamıyorlarmış ya? Evet bir dakika, abi. Dostlar normalde dudaktan öpüşürler. Evet. O gün yanaktan öpüştüler diye o da tükürmüş falan diye iğrençlik olmuş. Ve bir valla ben yakıştıramıyorum ama şimdi şey diyorsun. Sezen Aksu böyle Hıncal Uluç falan diyorsun. Bunlar böyle aralarında böyle koy. Ne ben dudağımdan niye öpmüyorsun ki? Ya Sezen saçmalama, ağzıma tükürsen iğrenmem ben falan diye. Ablam. Hayır ben zaten o konuşma değil. Beni daha çok birbirinin ağızlarını tükürürken ki görüntü bir rahatsız etti. Dostum mu sen? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yani. Biz bu zamanda televizyon programı falan yaptık. Şöhretler kapısını aralayamamamızın nedeni biz programa gelen herkesi yanağından elini mı sıktık falan. Evet. Yanağından öptüğümüz bile yok. Doğru. Halbuki yumulacaktık orada. İkimiz tutup biriz. Oğlum yanarı gelirim. Öpecektim. Bak Neco geldi. Neco'yu öpmedik. Neco'ya yumulmadık. Hadi onu bırak. Bülent Serttaş'ı. İki kişi tutacak bir kişi öpecek. Sonra abi, değişeceğiz. Ya Bülent Serttaş'a kadar gitmeye gerek yok. Gaşıklar. Erol Evgin geldi bizim evet programımıza. Evet abi ya. İnek gibi baktık adamın suratına. İnek çok gibi baktık hakikaten. Niye öpmüyor? Adam da bakıyor. Ben de anlamıyorum niye her gelen konuk bize niye şaşkın şaşkın bakıyor. Ha, öp diye bakıyormuş meğer adam. Hadi hepsini bir kez. Zannediyorum program çok yavan ondan bunlar şaşkın bakıyor. Hayır adamlar ne zaman öpeceğiz ne zaman yalayacağız falan diye bekliyor. Birisi hatta unutmuyorum ağzı açık dolaşıyor böyle. Ha, o kimdi biliyorsun değil mi hatırlıyorsunuz. O ateş tutan adam var ya. Oydu. Tükürelim diye bekliyormuş meğer. Tükürün ben iğrenmem diyor. Ben Sincanlı, de anlamıyorum. Sincanlı neydi? Hangi Sincanlı? Oğuz Yılmaz. Ah ablam onu biz nasıl kaçırdık ben ona yanım hala gözümün önünde. Onu kaçırmak senin bence sorunun Fahir. Ben üzerime aldım. O zaman buradan o senin kalemin. Sincanlı sana sesleniyor. Gençlerimize hemen mesajımızı verelim. Verelim. Bulduğunuzu öpün. Evet. İğrenmeden, tiksinmeden bahsedin. Dostluk adına. Dünyasında herkes birbirini dudaktan öpüyor ve ağzında tükürünce de çünkü iğrenmiyor. Rusya'da erkekler de mesela dudak dudağa öpüşürler. Onu da bir araştıracağım ben. Bu Japonya'da osurmak gibi bir şey galiba. Yemeğin ya, üstüne osurmazsan çok ayıp falan gibi bir... Tabii o beyninin en güzel göstergesi. Çünkü neden? İyi yemek hazmettirir, bağırsaklar çalışır. O da yel yapar yavrum. Yel yapar çocuğum. Ablam olacaktı falan. Ablam. Buyursunlar efendim. Portakal kokusu üzerine güzel bir araştırma yapılmış yine. Yavan koku. Bence şeker portakalı. Yavan koku. Şeker portakalı. Portakal kabuğunun kokusu... Hakikaten sinirlere birebir geliyormuş. Ele vallahi hayır sinirlendiriyor. Ele bir sindiği zaman elini bir kokla. Dünyanın en pis kokusu. Hele ki birinin elini sık sonra eline bir götür. Abi herhangi bir şeyin ele sinmesi zaten kötü kokan. Yani kötü kokuya yol açıyor ya. Yani başka ne var ele sindiği zaman güzel kokan? Köfte. Yoğrulmuş köfte. Yok ben sana söyleyeyim bunu. Doğru. O yoğrulmuş köfte de bir süreliğine güzeldir de ondan sonra şey yapar sıkar adamı. Ertesi günü herkese dünyaya ilan ediyorsun ne yediğini. Çok ayıp bir şey. Siz köfte falan mı yiyorsunuz? Her güzel gün. Hayatınızda. Her gün. Tebrik ediyorum sizleri. Portakal kokusu. Aa ben dün ODTÜ Kütüphanesi'ne gittim. ODTÜ Kütüphanesi. Hayırdır bir abi? Dakika ablam bunu dinlememiz lazım. ODTÜ Kütüphanesi. Çok güzel olmuş. Ben kütüphaneye herhalde bir 10 yıl önce gitmiştim en son. Ben sana neden sana güzel geldiğini hemen başında söyleyeyim. Söyle. Sigarayı bıraktığın için evet, güzel işte geldi. Evet işte ondan abi. Gidemiyordum hiç kütüphaneye. Zaten her tarafında yasak. İçenler ne yapıyor bilmiyorum da. Bir şık olmuş, bir güzel olmuş. Ve orada canım portakal çekti. Hadi ya. Çünkü herkes çok nezihti. Böyle masalar oturmuşlar, kitaplar almışlar falan. Güzel koltuklar da var orada. Hadi hatta canım. Kestirenler de var rahat koltuklarda böyle çam manzaraları karşısında. Ben dedim şurada böyle bu nezih ortamda. Çantadan portakal çıkıp haşır haşır poşetler açıp böyle portakal çıkarıp yesem ne güzel olurdu. Ama bir şey yemek içmek yasak biliyorsun değil mi? İşte o dışarıdan yiyecek içecek ablam yasak. Niye? Arkada kantin mi var kütüphanenin? Tabii dedim kütüphane. Sen hangi tarafa gittin? Çektim. Üçüncü kat sosyal bilimler hocam. O sessiz tarafa mı gittin? Böyle bir şey var mı? Ya. Sesli sessiz diye iki bölüm vardı. Tabii canım. Ben en son gittim. Bir register bölümü vardı bir de sessiz bölümü vardı. Ünlü ünsüz gibi. Sessiz bölüme gittim ben. Çok güzel. Bundan sonra her hafta birimiz kütüphaneye gitsin. Ben bundan sonra kütüphaneciyim. Dünyanın en havalı yeri kütüphane. Bunu 30 küsur yaşında keşfetmen. Keşfettik. Olsun. İnsanlık geç olsun, adına, güç olmasın. Bilim dünyası adına. En azından sosyal bilimler adına veya ODTÜ Kütüphanesi adına bir kazançtır diye düşünüyorum. Ayrıca 4 yıla küsür demek haksızlık oluyor Fahir. 34 yaşında adam. Şimdi Hollanda'nın en çok suç işlenen kenti olan Rotterdam'da polisin işbirliğiyle bir deney yapılmış bu portakallar üzerine. Buyurun. Deney de enteresan. 4 hafta boyunca çoğu uyuşturucu satıcısı olan aralarında sık sık kavga eden manyak suçluların arasına havalandırmada portakal kokusu verilmiş. Portakal içine mi uyuşturucu veriyorlarmış? Çünkü ben öyle bir şey seyretmiştim bizim lisede de köfteye esrar koyuyorlardı. Bizim ilkokulda da turşu suyuna. Ama bizim kitap sadece şeydi. Müdürün iddiasıydı yani. Ha. Bizim de müdürün iddiasıydı ve şöyle demişti. Köftelerin içinde esrar maddesi. Çünkü müdür benim anladığım kadarıyla şey istemiş. Çıkıp satışıyla. Yalnız bunun %20'sini alırım diye. Anlaşamamışlar onun üzerine. Ben de senin ipliğini pazara çıkarırım. Doğrudur. Sonra zaten almış bütün oranın turşucusunu efendime söyleyeyim. Turşucu bizimdi. Hayır. Turşu suyuna karışır o ellerle çünkü diye böyle açıklanıyordu. Şimdi ve inanın bu koku verildikten sonra. Portakal maddesi kokusu mu? Portakal kokusu maddesi. Verildikten sonra havalandırmadan suçlar sakinleşmiş. O azılı suçlulardan gitmiş abi. Pamuk. Öyle güzel güzel adamlar, birbirlerine anlayışla yaklaşan adamlar. Buyurun. Sonra hocam bu Hollandalılara şey denmiyor muydu? Portakallar diye. Doğru. Fail müthiş bir habercilik örneği gösteriyorsun şu anda. Bak şu anda nasıl var? Zihnim şey gibi. Neden? Hep Metallica. O işte insanı klasik müzik falan diyorlar. Yalan. Metallica. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dünya çapında dünya çapında hiçbir program olamaz ki modern sabahlar gibi, güzel modern sabahlar gibi çarpıcı olsun. Ding. Buyurun efendim. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Son anda döndüm. Son anda. Valla direkten döndü nokta. Direkten döndüm. Gangaster balık diye bir haber var bugün. Gangaster balık. Hakikaten insanı ürküten balık değil mi o? Gazetenin arkasında resmi olan balık. Evet. Jack Nicholson. Bugüne kadar pek çok balık türü gördük. Nedir? Piranadır. İnsan yiyenini gördük. Ben bu kadar pis. Hem uçan balık gördük. Suyun dışına, yani sudan çıkmış balığa dönmüş hali bile çok ürkütüyor insanı. Sudaki halini düşünmek bile istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben... İngiltere'de bulunmuş bu balık. Neresi? Hangi bölgede? Bakayım. İngiliz balıkları. Lincolnshire şehrindeki Witham nehrinde. Ne nehri? Witham. Witham. Kraliçenin en sevdiği nehridir. Özellikle senede bir yıkanmaya gider. Orada zaten bir Kleopatra koyu varmış, bir de kraliçe koyu varmış nehirde. Ama kraliçe koyunda sinek var biraz. Evet, çok var ama millet oraya geliyor, karpuzlarını atıyor gidiyor, ondan öyle şey oluyor. Doğru. Nehirde bulunmuş piranadan daha ölümcül olan bir de isim var. Balık balık deyip, gangaster balık deyip durmayalım. Yılanbaş balığı olacaktı. Tıs. Yakalanmış. Su içinde tıs sesini duyarsanız benimki yılanbaş. Bir balık yaşamıyor. He. Hem ismi var hem lakabı. Öyle demiş. Gangster lakaplı balığın asıl yaşam alanı Endonezya. Demek ki kraliçenin düşmanları getirip salmış. Turist balığı. Baba ne yapıyormuş orada? Baba mı? Balık. Baba. Fahir. Yeni arkadaşlar mı buldu? Sen baba falan diye mi konuşuyorsun? Dün bana yemek yerken de böyle dedi Fahir. Baba ne haber falan? Baba diye böyle bir şeyler dedi. Hatırlamıyorum ne dedin de o aklıma. Çünkü o esnada lokma çiğniyordu. Büyük lokma. Büyük lokma küçük lokmayı yer diye bir laf var biliyorsun. Ya baba diye hitap edin. Hani gençler bu, mi? Yok abi, bu balık biraz şey ya, meşakkatli bir balık ya. Hı-hı. Ondan baba lakabını hak etmiş. Oha! Bir metreymiş boyu. Ben daha küçük diye düşünmüştüm. Baba mıymış değil miymiş? Babaymış, hakikaten de babaymış. Ya. Bir de topaç bir balık. Uzun da bir balık değil. Bir metre ise eni de bir metre onun. Ha, top gibi yüzüyor maşallah. Maşallah. Tıkız bir şeymiş. Normalde sıcak sularda yaşadı. Nasıl geldi, nasıl yaşadı bu kadar süre bilinmiyor. Hırs yaptım demiş balık. Hınçla geldim, hınçla çıkacağım demiş bu suda. Yasa dışı yollardan İngiltere'ye getirildiği kesinmiş. Neden bu? Nedir ya? Balık. Göçmen balık mı? Hakikaten ha. Gemiyle mi getirmişler İtalya'dan, göçmen gemisiyle? Akdeniz'den, İtalya'dan geçmiş. O sırada hatta bir kısmı dökülmüştü ya. Hmm. Dökülmüştü derken denizden çıkmıştı. Yani bu gelmiş işte, o nehre kadar gelmiş. Korkunç rakamlar. Valla böyle bir şey. Ama hala bu balık nasıl böyle kalmış ya bu fotoğraftaki gibi? Yakın zamanda mı ölmüş bu? Bal mumu dökmüşler dursun Oktay. Evet. Kesin. Ablam ona bal mumu dökmüşler. İçine öt doldurmuşlar ablam. Böylece uzun ömürlü olsun diye. Hadi Fahir. En bir orkestrasından unutamam. Söyle bakalım. Şimdi çok önemli haberler var da. Onları şimdi kim verecek? Önemli haberleri salla. Sen yani bize boş ver. Uyduruk bir haber ver ablam. Ablam şimdi sizi... Yorma güzel kendini. Hiç sen bağlayayım. Bir anons yap hadi. Mesela dün... Oğlum 6 kızla gece kulübüne gitti diye haber oluyor da ben buna üzülüyorum. Sevgili kim ama? Serdar Ortaç 6 kızla gece kulübüne giderek ortalığı dağıtmış. Ne? İşte bunun. Hiç konuşmadım. Kızları şey dağıtmış. Buyurun. Geç. İhtiyacı olan var mı diye mi? tabi canım, çünkü gece kulübünde fakir babası Serdar Ortaç. Maşallah var. Çok önemli bir haber. Gece şimdi... kulübünün kapısını damsız giremeyen gençlere yardımcı olmuş. Buyurun arkadaşlar. Ben... Beraber girin. Yalnız girdikten sonra arkadaşı yollayın ki başkaları da girebilsin. Bilsin diye tabii ki. Bana yolda birkaç kez böyle kalabalık bir grupla gidiyorduk. İçlerindeki tek erkek bendim. Yani 6 kız olmasa da 4 kızla gitmişliğimiz var. Vay arkadaşlarla tabii. Neyse giderken sen yolda... Sen de az Serdar Ortaç değilsin. Yolda 2 tane delikanlı dönüp şey dedi. Abi çok affedersin. Siz işte şu isim vermeyeyim şimdi. Şuraya mı gidiyorsunuz? Evet canım, oraya gidiyoruz. Abi biz de sizle gelsek. Niye sana soruyorlar abi? Ne bir manyak bir şey kız ya. Kız fazlası bu var ya. Tamam da niye sana soruyorlar? Yani sorumun cevabı Oktay, olmadığı için tekrar. Gece hayatından zerre gram anlamadığın hakikaten o kadar belli ki. Niye? Evet abi anlamıyorum da öğret o zaman. Söyle bakayım. Şimdi Oktay hemen pozitif ayrımcısı çekiyor. Yavrucuğum orada eğer bir şey de varsa orada adettendir bana gelip sorması. Kız işte babası niye, gibi. Niye adet diye bir açıklama mı? Bunun açıklaması bu mu? Kızlara sorarsa ha. Asılmış durumuna düşer. Ha. O zaman hem terslenir hem de içeri girme şansı azalır. Azalır, sıfırlanır. Hem de nazarım da küçülür. O yüzden ona karşı bu riski de göze alamaz. Alamaz. Doğru, tabii. Senin nazarında küçülme riskini göze almadı. Şimdi mantıklı geldi her şey. Abim dedi, ben dedi, oraya dedi gideceğim dedi. Biz daha ben de şey dedim, valla var dedim, gelecekler var dedim. Ya öyle, çünkü orada böyle bir sen bunu... niye öyle dedin abi, hakikaten cimrilik yapmış. Neyi sakınıyorsun bir de, kimden mesela böyle oluyor ya, insan mesela parası oldukça cimrileşir. Orada bir şey dedi, yok onların var. Sen izin verdikten sonra kızların ters düz konuşmasından korktun değil mi? Yok canım, öyle konuşmazlar. Yok, içeride Hanzoluların oranını arttırmak bir mekancı olarak. Kimin işine gelebilir şey. Ki? Belki Hanzo değil, son derece iyi niyetli adamlar. Muhakkak gerçi, öyledirler. Yani. Gerçi doğru, Hanzo olmasa da Fahir'e gelip sormazlar yani. Değil mi? Doğru. Değil mi? Şimdi çok önemli bir haber. Ablam bu konuları konuşun da haber de verin. Şimdi sigarayı bırakıldı biliyorsunuz. Sigarayı bırakıldı. Evet, evet. Sigara bırakıldı. Türkçemizle beraber sigarayı da hayatımızdan tamamen çıkarayım. Nasıl onunla ilgili cümle bile kurmakta zorluk çekiyorum. Düşün, hayatımdan nasıl çıkardıysam, ötelediysem. Ama sigara içenler yok mu? Elbette ki var. Elbette ki bu musibet illete müptelalar gün geçtikçe ne yapıyor? Hücum ediyor. Hayır, kendin cevap vereceksen soru cevap yöntemiyle konuşma ya. Konuş. Şimdi 13 Şubat 2008 tarihine götürmek istiyorum. İstanbul Ankara seferini yapan bir uçakta kaptan pilot, sen kokpitte yak. Küfür küfür. Affedersin, tellendir bir taraftan. İstemeyen insin demiş. Ha. Veya ben ineyim siz devam edin demiş. Kaptan pilot olunca öyle ukalalıklar şansımız oluyor. Vallahi öyle olmuş zaten. Sonra uçağa binenler de şey olmuş. Kaptan pilot ablam içiyor, kokpitte içiyor. Nereden diye. Biliyormuş uçağa binenler? Tütüyormuş. Tütsün. İlk akla gelen kaptan pilot mu olur ya? Kaptan pilot. Ben öyleyimdir. Mesela uçağa bindiğim zaman hemen bir kaptanın elini sıkarım. O çünkü moral motivasyonu çok önemlidir. Ya kaptan pilotun yaktığı sigaradan yardımcı kaptan. Yardımcı kaptan mı? Yardımcı pilot rahatsız olur. Yok, veya otomatik zaten pilot rahatsız olur. Kaptan şöyle elini uzatıyormuş böyle. Bütün devrelerim nikotin oldu. İki parmağını açık tutuyor şöyle. Hemen yardımcı pilot yakıyor. Kendi hiç yakmaz. Kaptan pilot. Hemen parmak arasına sıkıştırıyor. Direksiyon başındaki adamın sigarası yakta ver der. Yakta ver bir tane. Şimdi bunu görünce yolcular da durmuş şikayet etmişler. Ama efendim kaptan da sigara içiyor. Kime şikayet ediyorsun? Bütün şikayetler kaptan değil mi? Hiç bak, kaptan da açmış anonsu. Elinde zaten mikrofon sistemi var. Sen bir fırça çek. Arkadaşım demiş, kaptan kokpitte sigara içemez demiş bir tane arkadaş demiş içeride. La sivil havacılığı bana öğretmeyin, akıllı olun, aklınızı alırım lan deyip sen kapat. Ondan sonra iki pike. Keşke sivil havacılık konusunda ben de uzman olsaydım. Sen kime sivil havacılığı öğretiyorsun kaptan efendi diye. Ben de orada tak tak tak işte çeşitli maddeler fıkralar diye böyle sivil havacılığı anlatsaydım. Çok havalı olurdum. Vallahi vardır ya bizim sivil havacılığı. Bizi A'dan Z'ye sivil havacılık ablam başla. Sivil havacılığı bize öğretecek bir dinleyicimiz olsun. Aslında var, şu anda uçuyor mudur bilmiyorum. Zamanında uçaktan bize bağlanan dinleyicimiz oldu. Evet. Tabii sadece uçakta değil, dinleyicilerimiz aynı zamanda kulede de dinleyicilerimiz var. Onlardan da telefon bekliyoruz. Sivil havacılık. Neyi öğrenmek istiyorsun sivil havacılık? Sivil havacılık. A'dan Z'ye sivil havacılık. O perşembe geceleri 12 ile 1 arasında. A'dan Z'ye sivil havacılık konusu açıldı. Konuğumuz bir tane uçak yolcusu. Ay. Uçağa biniyoruz. Uçağa bindiniz. 4 defa uçağa bindim. 4 olur mu? 2. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Sevgili dinleyiciler. Sivil havacılıkla ilgili. Dinleyicilerimiz ama biz sivil. Aslında. Lütfen, lütfen. Sivil. Fahir'in altını çizdiği gibi. Sivil havacılıkta üstüme adam tanımıyorum diyenler arasın bizi. Telefonumuz 213. En çok uçağa kim bindi? Günaydın. Günaydın, günaydın. Bana dünya çapında bir kişi gösterin ki sevgiyi, saygıyı, insanlığı modern sabahlardan öğrenmemiş olsun. Cevap veriyorum. Ben bir şey sorabilir miyim bu cevap vermeden önce? Ölülerden de söyleyebilir miyim? Hayır. Ölüler değil, yaşayan. 99 yılından sonrası. 99 yılından sonrası. Söyleyeyim mi? Doktor Taceddin. Dinleyicimiz Doktor Taceddin. Evet. Nasıl olur? O önceden mi biliyordu? Zaten dinleyicimiz. Hayır, şöyle diyor Fahir. Önceden biliyordu. sonradan dinleyicimiz oldu. Pekiştirdi o zaman. Evet, pekiştirdi. Ablam, pekiştirdi. Pekiştirdi. Oradan öğrenmedi ama geliştirdi ve pekiştirdi. Aa, hattımızdaymış galiba. Günaydın efendim. Mi çağırdınız? Kimle görüşüyoruz? Doktor Taceddin. Merhabalar ben. Doktor Taceddin Bey. Oy. Trafik durumu, hava trafiğiyle ilgili mi aradınız bizi? Evet. Sivil havacılık. Evet, sivil havacılık. Biz size doktor diye biliyorduk ama Taceddin Bey. Ben 93 yılından beri de pilotum. Pilotsun. Türk Hava Kurumu'ndan pilot olanlardanım. Çok da gururluyum bu konuda. Ne güzel. O zaman bize sivil havacılığı A'dan Z'ye anlatın. Vaktimiz az. Şöyle 15 dakikada bitirmemiz gerekiyor. Bir iki cümlede bitireyim isterseniz. Buyurun. Geldiğince. Türk semalarının tek yetkili otoritesidir Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından söylenen her şey sivil havacılığın içerisine girer. Hı hı. Bunlar yolcu ve yük taşımacılığı, inşallah yakında göreceğimiz hasta taşımacılığı ve bizden kaynaklanan ya da ülkemizi transit geçmekte olan her türlü hava aracının kontrolü, yönlendirilmesi, hareketlerinin hakkında bilgi sahibi olmak sivil havacılığın kontrolündedir. Aynı zamanda havacılık personelinin yetişmesi, bunların standartlarının oluşturulması, pilot yetki belgelerinin, uçucu ve diğer teknik havacılık personelinin... Taceddin Bey, elinizde küçük bir kağıttan mı okuyorsunuz? Hayır, ezbere siz söylüyorum. Ezbere mi söylüyorsunuz? Evet. Pilot size sınavında... olan saygım var ya, 10 maksimum değerde. Şu anda ibre yakacağım, birazdan yakacağım yani, öyle söyleyeyim. Buyurun Taceddin Bey. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Ben bir sürede bir sivil pilotluk okulunda öğretmenlik de yaptım da bu konularda daha önceden deneyimim var. Yani tanımlara hakimsiniz yani. Elimden geldiğince. Arz ederiz Taceddin Bey. Arz yani, kendi adıma arz ederim, arkadaşlarım adına arz ederiz. Kabul edildi, teşekkür ediyorum. Taceddin Bey, peki sivil olmayan havacılık türü nedir? Askeri havacılık. Peki orada bombardıman uçakları mesela. Onun kuralları falan tamamen değişik herhalde değil mi? Hayır, biraz. Onlar bizi aşar. O da öyle bir tanımlanıyor. Yani askeri havacılık diye mi? Bunların bir tanesi havacılık olsa da diğerine işte başına bir şey getirilse. Olur mu? Havacılık ikiye ayrılır. Askeri ve sivil. Şimdi bakın, hangi durumda olursa olsun havada uçan hava taşıtlarının trafiğinin güvenliği de sivil havacılığa aittir. Ama askeri havacılık zaten sivil havacılığın kullanmakta olduğu uçuş yüksekliklerini, uçuş koridorlarını falan pek kullanmaz. Hiç takmıyormuş bile. Ne takacağım yani, demiş. Haberi de olmaz zaten oralardan uçulduğundan. Peki, bir şey soracağız. Zaten işin etiğine aykırı. Ben şuradan uçacağım diye söyler mi bir yere saldıracak olan bir askeri uçak yani? Bıcıklığına söyleyebilir belki. Ha belki. Pislik oradan olsun. Gelecek. Siz ne kullandınız peki? Tek motorlu onu yakıştıramadık size ama. Ne öyle, bir dakika ya, alttan en az ben 5-10 motorlu bir şey Taceddin doktorumuza yakışacak uçağa. Çok naziksiniz. Kısmetse onları da yaparız inşallah. 5 motordan aşağıya ben zaten televizyon etmem ya. Ama cümlemi bitirmeme izin verseydiniz. Evet, tek motorlu ve çift motorlu uçaklar üzerinde intibak yaptım. Her uçak modeli için bir pilotun bir intibak süresi geçirmesi, ondan sonra kullanması gerekir. Evet. Bizde de bir intibak süresi vardır. İlk intibak çok önemlidir mesela. Aynen öyle. Uçağı gördüğünüzde ilk intibada bu uçar mı acaba diye düşündürür sizi. Peki Taceddin Bey, bu sigara içen pilot hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi sivil havacılıkta var mı? Yakıyorum kralını da tanımam diye bir şey. Vallahi kralını tanımazsa o şirketin patronunu tanımak zorunda kalır. Bu hiç uygun bir şey değil. Hem hekim olarak hem pilot olarak sigara içen pilot arkadaşımıza teessüf ediyorum. Teessüf ediyorum. Çok siz teşekkür ederim. Taceddin Bey, oradan Panora'dan güzel hediyeler ver. Fahir. Veriyorum bir saniye. Ver oradan güzel Panora'dan. Ben kendisine Panora'yı veriyorum hatta. Taceddin Bey, Panora'nın üstüne inme imkanı veriyoruz size. Ama çok naziksiniz ama kubbenin üzerine nasıl ineceğiz? Ayıp yandan yandan. İşte o yandan da yandan. O da sizin pilotluk becerinize güvendiğiniz için. Teknosa'dan 100 yetelelik hediye çeki. Yepa! Tefal'den Invent El Blender'ı, Everything'den de set veriyorum. Çok teşekkürler tabii. Vallahi evet, verdim tabii, bitti. Ne olacak? Sizi çok seviyorum vallahi. Çok teşekkür ederim. Yarın öbür gün bizi uçurursun sağda solda. Teşekkürler Taceddin Bey. Yolladık Taceddin Bey. Sivil uçur beni Taceddin. Öğrendik. Evet, yalnız o şey biraz yani üstün körü geçildi ya. Ne? Bizi uçuracak. Uçurma konusu. Ya onu uçurdu. Biraz şey yapsaydık. Yarın öbür gün. Uçağa binerdik abi. Bir gezerdik. Yani bir pervane, iki pervane, bir motorlu, bir uçak ayarladığı zaman çocuklar böyle böyle uçak var. Üç kişilik yer var. Ya o zaman bırak. Taceddin Bey bizi ara. Tak! Şu ben artık böyle bir söze inanmıyorum. Aşağı doktor falan Taceddin tükürürüz. Bizi uçuracak. Efendim Emrehan Bey yemek meclise götürecek, yemek yedirecek. Bizi saf buldular, ağzımıza birer parmak bal çalıyorlar simitle bilmem neyle. Hakikaten. Ağzım tamam uçuracağız. Sabah sabah bisküvi içimiz dışımız çeşit çeşit bisküvi oldu. Petiböründen mütübörüne. Üstelik bütün markalara eşit mesafede durmak için hepsinden alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle ben görüşürüm? Burcu. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hava trafik kontrolörüyüm. Hadi gol. Kuledesiniz değil mi? Kulede değilim, radardayım. Ama vay, radar daha havalı. Hocam ya, ileride radar var. Hangisi havalı? Kule mi radar mı? Ya tabii bize göre radar daha havalı. Kulecilere göre kule daha havalı. Radar kulenin üstü mü? Nasıl? Radar nerede duruyor? Kule nerede duruyor? Kulenin altında duruyor tabii radar. Radarın nerede durduğunu söylemek uygun oluyor mu yayında? Söylemek ya, zorunda yeni yasaları. Sakıncası olduğunu zannetmiyorum. Nerede radar... sizin yeriniz hakikaten? Esenboğa'da. Kulenin altında. Çok mantıklı. Tabii normal olarak. Başka alışveriş merkezlerine falan açmayı düşünüyor musun? Ufak radarlar. Yok ama yerimiz değişecek yakında. Değişecek mi? Tabii. Ne? Kuleden ne? Uzaklaşacağız. Aa, uzaklaşmayın ablam. Uzaklaşmayın. Herkes kendi işini görsün diye. Anlatın bize o zaman biraz sivil havacılık. Buyurun. Şimdi şöyle ki ben daha çok şu askeri uçuşlarla ilgili aramak istedim. Hı hı. Asker Taceddin Bey askeri uçuşlardan sivil havacının haberi olmaz dedi. Olur aslında. Siz radardan çünkü görüyor musunuz? Uçuş tabii ki görüyoruz. Ama yani, söylemiyorsunuz değil mi? Tabii ki söylemiyoruz. Çok gizli uçuşlar olmadığı takdirde radardan biz de izliyoruz. Ki uçuşlarımızı biz de sivil uçuşlarımızı ona göre ayarlıyoruz. Burcu Hanım bir şey soracağım. Siz evli misiniz? Evliyim evet. Evlisiniz. Kocanız mesela, pilot mu? Nerede tanıştınız eşinizle? Yo, eşimle ben üniversiteden. Üniversiteden. O zaman daha bu işte değildir. Yok değildim. Daha mesela, sonradan girdim. Mesela hiç bekar kadın arkadaşınız var mı sizde radarda çalışan? Tabii ki var. Niye? Mesela böyle yakışıklı bir adam gelse. Ondan sonra o kadınların aklını başından alsa. Güzel hediyeler, güzel sözler. Ve oradan her gün sinsi sinsi bütün askeri uçuşların ayrıntılarını alabilir mi? Yok alamaz. Niye? Zaten baktığı zaman pek bir şey anlayacağını zannetmiyorum şey... radara da. Hayır siz anlatacaksınız. Şey, kadın, yani sizin şimdi oradaki o... bekar kızlar anlatacak adam. Bekar... Adam meğer casusmuş abla. Bekar kızların psikolojisiyle ilgili tabii o. Ya doğru. Öyle bir durum var. O zaman oradaki genç kızlara... Şey yapıyorlar mı zaten bunlar? Askeri uçuşlar olduğu zaman dürtüp gösteriyorlar. Askeri uçuşlar kız 24 bak, saat var. Uçuyor. Hiç sormayın. Çok ses çekiyoruz biz onlardan. Yani yeterince malzeme sağlanıyor ama siz değerlendiremiyorsunuz. Siz nasıl dediğim bekar arkadaşlarınız. Değerlendirmesen tabii daha iyi olur. Değil mi? Bence de tabii. Hele bu değerlendiriliyorsa bile yayında konuşulmuş. Evet onu zaten hiç söylemiştim. Zaten konumuz sivil havacılık ya. Ben o zaman genç kızlarımıza, genç erkeklerimize buradan sesleniyorum. Radardaki kızlar yanıyor. Radar kaynıyor. Ondan ayırmışlar zaten. Hakikaten yok. Kule demiş yanıyor. Gittim gitsin bunlar arkadaş demişler. Habire böyle ellerinde çaylar, börekler böyle kuleye çıkıyor. Aa biz çay demledik falan. Gelin isterseniz aşağıya falan diye. Kuledeki de uçak mı iniyor, uçak mı kalkıyor takip edemiyoruz demişler. Buradan bu genç kızlara mutluluklar diliyoruz. Siz ne? Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Ben Hacettepe'yi bitirdim. Hangi bölüm? Sosyoloji. Çok alakasız ama. Ha, ben daha de sonra radar şeyde... mühendisliği diye bir şey yok herhalde. Yok. Normalde sivil havacılığın, Eskişehir'de sivil havacılığın okulu var. Oradan da mezun olabiliyor kontrolör arkadaşlar ama biz alaylı oluyoruz. Seçiniz. Onlar okullu, biz alaylı. Ha, siz bize devlet ana meydanları kurs veriyor. Ha. Onun üzerine. Kaç kişi var sizin gibi? Ankara'da radarcı. Sanırım 150 kişi falan Türkiye'de var. Türkiye'de? 100 kişi falan. Türkiye'de de belki 500-600. Dünyada? Dünyada bilmiyorum. Peki Burcu Hanım. Evet. Radarcı olmak isteyen gençlere. Ne önerirsiniz? Yani ne tavsiye edersiniz? Geçmeden önce size mesela Allah. Yemek fişi ve evet. Sigorta yapılıyor mu? Parası iyi mi? Çalışma tabii saatlerim. Devlet memuruyuz. Ha öyle mi? Tabii devlet memuruyuz. He. Servisiniz falan da var o zaman. Tabii servisiniz de var. Olmaz mı? Biz gece güzel. De çalışıyoruz. Tabii 24 saat açık orası. 24 saat esasına aa, göre. Çorba falan. Siz şu anda orada mısınız? Efendim? Siz şu anda orada mısınız? Yok hayır ben evdeyim. Şu anda ben izindeyim hatta. Doğum izindeyim. Aa, ablam. Ablam kaç aylık? 11. O, nasıl oluyor? Teknik olarak mümkün değil. Ha doğmuş olarak... zaten. Ha doğmuş mu? Doğdu tabii. Peki tebrik ederiz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hediye ver. Hediye ver. Fahir ablan ver hediyeleri. Panoradaki oyuncakçılardan ver oradan hediye. Yok ya oyuncakçı kalmadı. Kalmadı mı? Dur ablam bakıyorum. Ablam kalmadı ablam. Güzel bir hediye paketi var Fahir. Jetonlu metonlu bir jetonlu şey var. Jetonlu metonlu. Çocuğu jeton. Kız bak vereyim. Tekin Acar'dan bir adet bayan vücut losyonu. Bu pirevinden menü. Bak zaten aşeriyor bu. 11 aydır nay böyle ere ere ne hale geldi. Patates, Kipa hipermarketten de patates süt yapar. Nereden Kipa hipermarketten de hediye çeki. Hediye çeki. Oradan da sütleri alırsınız. Oh! Oh! Aptamillerine çaktınız mı? Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sivil havacılığı hakikaten öğrendim. Havasından kulesine, radarına kadar tam çep çevire öğrenmiş oldu. Ve oradaki her şeyi pilota da gerekli dersi verdik. En güzel şekilde. Sigara bravo. İçen pilotu diyorsun, evet. Değil mi? Bravo Fahir. Bundan sonra bir pilot artistlik yaptığında hakikaten. Konuşma lan! Demem de yani terbiyem ben müsaade zaman etmez. Şey yapacağım, sinsisini telefonu açacağım uçakta. Bir kere ilk gıcıklığımı o telefonu açmak olacak, sonra Burcan'ı mı? Ondan sonra adam inmeye çalışıyor Ankara'ya. Doğru adam. Efendim böyle şöyle böyle ama nasıl olur falan kuleden habire buna saydırıyorlar küfürleri. İnemezsin. Erkek senin. O döneceksin havada. Maymun gibi döneceksin diye. Son dakika gelişmesi geldi. Ne olmuş? Pilot gelmiş radyoya pilot. Radyonun önüne uçak inmiş. Ha o bayanın telefonu. Burcu Hanım'ın telefonunu. Burcu Hanım arasın. Arasın abla. Çünkü telefonu lazım. Yarın öbür gün uçakta pilota artistlik yaptığınız zaman gerekecek o numara. Aynı Burcu zamanda Hanım. Panora'dan kazandığı hediyeleri kendisine iletmek için telefonuna da ihtiyacımız var. Ve sivil havacılık, sivil havacılık derken bir programın daha sonuna geldik. Bir programın sonuna nasıl sivil havacılık, sivil havacılık diyerek geliniyor. Bunu da önümüzdeki zamanlarda tartışacağız. Daha gelmedik programın sonuna. Diyeceğimiz başka bir şey varsa onu. Var ablam. Fahir ablam. En bir orkestrasın. O şarkıyı koysana haftaya. Evet. Biraz da kendimiz gülelim. Var mı abicim öğrenmek istediğin başka bir şey yok. Ne olacak peki, abi? Öğren. Hani bir kere bizi yayında bir pilot aramıştı ya. Evet. Havada. Yemiş o şahsi uçağı mıydı? Şahsi uçağı mı? Şahsi tabii. Uçağıymış. Yani belli mesafedeyken ya. Hayır, camını olarak, açabiliyor mu ve şoför olarak için çalışıyormuş. Hadi ya. Bir kanat ona, bir kanat uçak sahibine çalışıyor. Kanadı mı varmış onun? Şeyin. O pilotun kanadı varmış bir uçakta. Öyle deniyor ya, tekeri var falan deniyor ya. Öyle bir laf yok. Var var. Senin hayatın var, var, var, var, var, var. Sohbet. Var. Şoför olursan var. Tekerin var işte. Dolmuşta tekeri var. Var öyle adamlar. Var. İki tane işte tekeri. Radarda dericisi varmış adamı çok güzel. İnen çıkan her uçaktan 5 milyon. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.